Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek aziz kardeşlerim, bu akşam ve bu sabah her ne yediysek, meyvesinden gıdanın bütün çeşitlerine kadar yediğimiz her şeyin özü topraktır. İçtiğimiz su da topraktan süzülerek bize gelmektedir. Biz insan olarak adına ekmek de desek, buğday da desek, hamur da desek, un da desek, bize Allah'ın bunu lütfettiği zeminin adı topraktır. Bir insanın veya bir toplumun ne kadar toprağı varsa o kadar buğdayı olur, o kadar elması olur, o kadar armudu olur, o kadar içecek suyu olur. Toprak olmadıktan sonra gıda adına barındırabilecek bir şey bulmamız da mümkün değildir. Allah böyle kanun koymuştur. Bunun için insanlar bir karış toprak uğruna savaşlar yaparlar, asırlarca süren dövüşlere girerler. Kardeşlerim, nasıl sofralarımızın özü, aslı toprağa dayanıyorsa, aynen onun gibi bizim Müslümanlık ve insanlık hayatımız da evlerimize dayanır. Toprak olmadan ne kadar buğdayımız ve ekmeğimiz olabilirse, evlerimiz olmadan da o kadar insanlığımız ve Müslümanlığımız olabilir. İnsanların ekin ektikleri, meyve yetiştirdikleri bahçeleri, toprağı olmadan bir şehirdeki fırınlar ne anlam ifade ediyorsa, evler Müslümanca kurulup sürdürülmedikçe camiler de Müslümanlık adına o anlamı ifade eder. Toprağın yok, köşe başında fırının var. Buğday yetiştiremedikten sonra fırında ne pişireceksin? Aynı şekilde her köşe başına bir cami diksen, evlerde doğurup Müslüman olarak yetiştirdiğin bir neslin olmadığı sürece camiler senin iyi bir Müslüman olman için yeterli olmaz. Sadece buğday pişirdiği için, toprağında buğday olmadığı sürece fırının işe yaramadığı gibi, sadece annelerin nikahla evlenip doğurdukları çocukları barındıracak camiler de, evler İslam'a, dine hizmet etmediği sürece Müslümanların camileri onların Müslümanlaşma sürecini sağlayamayacaktır. Çünkü ezanlar göklere yükselmek için değildir. Ezanlar toprağın üzerinde yürüyen insanların kulaklarına ve gönüllerine girmesi içindir. Eğer evlerden camilere doğru akın akın insanlar gönderilemezse, ezanlar boş bir ses olarak göklere yükselir. Melekler ezan vaktini bekleyip namaz kılmayacaklarından dolayı göklere yükselip melekler namaza çağrılmayacak. Yeryüzünde dolaşanlar, toprağın üstündeki insanlar camiye gidecekler, ama onları da evlerinde anneler doğurup yetiştirecekler. Değerli kardeşlerim, bu gerçek, yani gıdamız toprağa bağlı olduğu gibi Müslümanlığımız ve insanlığımızın da evlerimize bağlı olması gerçeği, bugünkü dünya konjonktürünün oluşturduğu bir şart değildir. Müslümanlar Kabe'nin dibinde Allah demeye çekindikleri bir günde de, kerpiçten bir evde Allah'ın dininin ilk imanı edeni olan Hatice ile eşi Muhammed aleyhisselam İslam yaşıyorlardı. Kabe'de İslam namına hiçbir şey yoktu. Günün birinde Kabe putlarla doldurulmuştu ama Hatice'nin yüreğinde Allah vardı. Eşi Muhammed aleyhisselam da Allah'ın risaleti ile gelmişti. O ikisinin kerpiç evinden bugün insanlık İslam nurunu buldu. Kabe bir daha 20 yıl sonra Hatice'nin kerpiç evinin buluştuğu nur ile buluşabildi. Bir gün camilerimiz olmayabilir ama Hatice ile kocasının Allah diyebildikleri ev olsun yeter ki. Çünkü küfür, şirk, zulüm ve yeryüzünde tuğyan, azgınlık yollara da hakim olabilir. Caddelere hakim olabilir. Denizlere hükmedebilir. Toprağın üstünde Allah denmeyecek diyebilir. Dedi de nitekim. Çok zamanlar oldu böyle nitekim. Firavunlar bunu yaptılar. Nemrutlar bunu yaptılar. Yakın zamanımızda dünyanın farklı yerlerinde Allah demeyi insanların birbirleriyle saf olup namaz kılmasını yasaklayan sistemler oldu. Ama hiç kimse bir kadınla kocasının gece yarısı Rablerinin huzuruna dikilip namaz kılmasını Adem aleyhisselamdan beri bugüne kadar hiçbir sistem engelleyememiştir. Sistemler camileri ahır yaptırabilir, yıktırabilir, tuz deposu yaptırabilir, ambar haline getirebilir. İnsanların evlerine abluka getirebilecek, evleri sistemin kullanılır yeri haline getirebilecek herhangi bir düzen henüz dünyada kurulmamıştır. Ebediyen de kurulamayacaktır. Müslümanlar Allah'ın huzuruna çıkıp bizim camilerimizde istediğimizi yapamıyorduk biz günün birinde diyebilirler. Böyle bir özrün gerçekçiliği yönü de faydalı, zararlı haliyle Allah'ın huzurunda konuşulabilir. Okullarda istediğimiz olmuyordu da diyebilir Müslümanlar. Çarşılara faiz hükmediyordu. Yahudi çarşılarda ticareti eline almıştı diyebilirler. Hiçbir insan Allah'ın huzuruna çıkıp benim evimde benim sözüm geçmiyordu diyemeyecek kıyamet günü. Çünkü Allah insanlığın en mahrem alanlarının evde bulunmasını murad etmiş, yeryüzünde böyle bir düzen kurmuştur. Firavun gibi çağların kovaladığı bir zalim, karaları ve denizleri, her yeri, uçan kuşları bile kontrol ettiğini, kendisinin ilah olduğunu ilan ettiği bir zamanda çaresizlik içinde kalan Allah'ın iki peygamberi Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Allah'a sığınıp bu adam bize nefes aldırtmıyor, biz senin kullarını sana davet edemiyoruz Allah'ım diye şikayet ettiklerini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bu şikayet üzerine Allah-u Teala'nın Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama evlerini kıblegah edinmelerini emrettiğini de Kur'an'dan öğreniyoruz. Bittik tükendik ya Rabbi diyen Müslümana Allah Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam örneğinden kıyamete kadar cevap vermektedir. Çarşıda bitmiş olabilirsin, caddelerde, sokaklarda bitmiş olabilirsin, okullarda, camilerde bile bitmiş olabilirsin, ama ev hala içeriden anahtarını çevirip kitleyebileceğin bir yer olarak senindir. Her yerde baskı altında, medyanın, şirkin, zulmün baskısı altında olabilirsin, ama ev senindir. Evde Allah ile baş başa olman mümkündür. Eğer evde de sen Allah ile baş başa olamıyorsan, bu sorunun sende olduğunu gösteren bir işarettir. Çünkü sen gittiğin yere mikrobunu götürüyorsun. Ev kimseyle ortak olmadığın yerdir senin. Sen, eşin ve senin doğurdukların ve seni, çocuklarını koruyan melekler, bir de Allah, başka kimse yok ki. Melekler senin için kötülük istemeyeceklerine göre, sen kendine kötülük murad etmeyeceğine göre, çocuklar senin emrinde ve idaren altında olduğuna göre, evde şeytanın hükümran olması da mümkün değil. Dış dünyanın sana etki altında tutup da seni berbat etmeleri de mümkün değil. Bu nedenle aziz dostlarım, Allah'ı arayanlar, meleklerle beraber yaşamak isteyenler, yeryüzünde cenneti hak edip Allah'ın huzuruna mümin muvahhid birisi olarak çıkmak isteyenler, adları ve soyadları gibi bilmelidirler ki sığınacakları ilk ve son nokta evleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabını bu şekilde yetiştirmiş. Bize kadar ilettiği mesajında herkes evinin kıymetini bilsin mesajıyla bize yön vermiştir. Bu nedenle ilan ediyoruz ki Müslümanlığımızı korumak, insanlık genlerimizi ebedileştirmek için orijinal insan olarak, orijinal bir mümin Müslüman olarak yaşayabilmek için sığınacağımız noktalarımız evlerimizdir. Çünkü çağımızın yaydığı fitnelerden korunabileceğimiz son kalemiz evimizdir. Camiler bile evlerimiz kadar güvenli değildir. Evet, camiler Allah'ın şüphesiz evleridir. Şüphesiz Beytullah'ın şubeleri gibidir. Ama camideki insan fazlalığı, camideki karma düşünce yoğunluğu, caminin senin için bir tür fitne de olabilme ihtimalini ortaya koymaktadır. %100 sen ve düşüncelerin, %100 sen ve cennet hayalin, %100 sen ve senin gibi düşünen birisinin bulunabileceği tek yer, anahtarını içeriden kitleyebildiğin yerdir. Hiçbir caminin anahtarı içeriden kapısının kitleneceği şekilde kimseye ait değildir. Cami Müslümanların kamusuna aittir. Ortak mülktür. Müslümanların hepsinin bulunabileceği bir yerdir. Dolayısıyla farklı düşünceleriyle, filiz açmaya uygun olmayan ortamıyla cami belki bizim namaz kılabileceğimiz, törenlerimizi yapabileceğimiz bir yer olabilir, ama müminliğimizi tohumlaştırabileceğimiz, gelecek kuşaklara iman aktarabileceğimiz ve kendimizi cehennemden koruyabileceğimiz yer, böylece caminin de altyapısını oluşturabileceğimiz yer, içinde yatak odalarımızın, banyolarımızın, mutfaklarımızın bulunduğu evlerimizdir. Çünkü biz insanız. Mutfak, tuvalet, banyo, yatak odasıyız biz. Bunların hiçbiri camide yoktur. Camide mutfak olmaz. Ben ise mutfağa mahkum bir insanım. Yemedikçe ayakta duramam ki namaz kılayım. Helal yedikçe zaten namaz kılabileceğim. Ya camilerin imam odasının yanına mutfaklar konacak, camide helal yedireceğiz insanlara, lokantalı camiler kuracağız. Sonra da tahareti temiz olsun diye camilerde taharethaneler, temizlikhaneler, banyolar, hamamlar alt katına koyacağız. Ondan sonra da insanlar dışarıda mikrop kapmasınlar diye camilerin bir bölümünü de otel haline getireceğiz. Böyle camilerimiz olacak. Bu şekilde de tertemiz Müslüman olarak yaşayacağız. Ya da helal besleneceğiz evlerimizde. Tertemiz taharetimiz evlerimizde olacak. Tuvaletimiz, banyomuz evimizin teminatı altında olacak. Analarımız bize taharet öğretecekler. Bizi namaz kılmaya müsait çamaşır giyebilen çocuklar olarak büyütüp yetiştirecekler. Allah'ın adına nikah teminatıyla kurulmuş yatak odalarının ürünü olarak, temiz nesil olarak camilere gideceğiz. Ya da camiler bütün bu fonksiyonu icra edecek. Camilerin altyapısı evlerdir. Camiler olmadan da Müslüman ve insan olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin etrafında bir kere tavaf bile yapamadan geçirdiği 19-20 yıllık peygamberlik döneminde Kabe'si yoktu. Hatta içi put dolu olduğu için dönüp Kabe'sine namaz kılamayacağından dolayı Mescid-i Aksa'ya doğru dönüp namaz kılmak zorunda kaldı. Ama peygamberliğini, insanlığa getirdiği hidayet nurunu, kurtuluş müjdesini kerpiç evinden insanlığa ulaştırdı. Çünkü şirk ve zulüm Kabe'yi abluka altına alabildi ama Hatice'nin evini kirletemedi. Hatice'nin evinde put yoktu, Kabe'de vardı. Çünkü Kabe'nin etrafında tavaf eden ihramlı veya ihramsız insanlar taharetlerini ve ihram pozisyonlarını Kabe'ye gelmeden önce barındırarak üzerlerinde Kabe'ye gelirler. Kılık kıyafetinle Kabe'ye geldikten sonra zaten senin tavaf etme hakkın olmaz. Kardeşlerim, bu bize açıkça gösteriyor ki evet, keşke her sokağın başında ve dibinde birer camimiz olsa, keşke her sokakta 4-5 camimiz olsa, keşke camilerimize uzay araçlarıyla gidip gelecek kadar ulaşımını kolaylaştırdığımız yerler diye baksak. Ama Allah'ın bizden aradığı işin doğasına uygun olan Müslümanlık o değildir. İşin doğasına uygun olan Müslümanlık evlerinde İslamlaştırılmış nesiller yetiştirmektir. Bu şu demektir: biz Müslümanlar olarak camilerimizde ezan okuyan müezzin efendilerden, bize namaz kıldıran imam efendilerden önce Müslümanlık yatırımımızı o imam efendinin önüne Allah'a adanmış meryemler ve küçük delikanlılar, mücahitler götürecek, enesler götürecek anneler üzerinde yatırım yapmamız demektir. Bunun için herkes evine dönsün dediğimiz zaman, karanlık oldu, üşürsünüz, eve gidin demek istemiyoruz. Herkes ana olacak kadınını bulsun. Ana bulan anasının kıymetini bilsin. ana olacak kadınının kıymetini bilsin, onun filan kutbu olan erkeğinin kıymetini bilsin. Çünkü imam efendiler, peygamberler Allah'a analarının adadığı çocuklarla din yaşadılar, Allah'a ulaştılar. Enes bin Malik'i anası Resulullah'a getirdi, bu çocuk sana hediye olsun dedi de Enes Enes oldu. Ayşe'sini Ebu Bekir Resulullah'a emanet etti. Müslümanlar camilere itimat ederek kendilerini salarlarsa altı oyulmuş yollarda yürürler ki her an bir çukura batarlar. Müminler olarak biz evlerimizi mahrem, mukaddes gördüğümüz sürece ve bu mahremliğe, mukaddesliğe yatırım yaptığımız sürece Allah'ın rızasına daha yakın ve daha hızlı koşuyoruz demektir. Aziz kardeşlerim, evle kastettiğim şey içinde mobilyası olan, duvarlarla çevrilmiş pencereleri olan, perdeleri olan yer değildir şüphesiz. Onun adı binadır, onun adı yapıdır. Ev dediğim şey Allah'a iman eden bu kadın ve kocayı barındıran duygunun adıdır. Bizim nikahla Allah'ın bağıyla bağladığımız müessesemizin adıdır. Buna ev diyoruz. İsterseniz de buna aile deyin. O zaman da herkes ailesine sahip çıksın diye anlarız. Ev dersek herkes evine dönsün deriz. Hiç kimse Mekke'deki Kabe'ye güvenmemelidir. Hiç Bedir şehitlerine de kimse güvenmesin. Uhud'daki şehit Hamza'ya da kimse güvenmesin. Ama eşiyle oturup Allah'ı düşündükleri bir 10 dakikaya Bedir gazilerinden daha fazla güvenebilirler. Çünkü Bedir gazileri de bu Muhammed aleyhisselam bizim Medine'mize geldi, bizden ne istiyor diye oturup tefekkür etmiş 300 mücahidin insanıdır. Onları eşleri gidemezsiniz diye çivilemiş olsalardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden 300 küsür Bedir gazisi bulacaktı? Kadınıyla erkeğiyle Allah'a adanmış evlerden çıkan insanlar Mescid-i Nebi'yi doldurdular. Göklere kadar melekler sonra o evlerinden gelen insanların üzerinden göklere kadar saf saf yeryüzünü nurla doldurdular. Bu sebeple biz gerçekçi olmak zorundayız. Biz Adem aleyhisselamdan beri insanlığın en büyük kavgası olan Allah'ın adıyla kulun kurulmuş nikah müessesesini devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı çok da düşünmemize gerek yoktur. Bir felçli ihtiyar bir gün gelir, Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'yı tertemiz Yahudi'den ve her kafirden kurtulmuş olarak önümüze çıkarır. O felçli ihtiyarların yapacağı bir iş. Mescid-i Aksa'ya ağıt yakacak yerde teheccüdüne kalktığımız evlerimizin olmadığına oturup ağıt yakmak mecburiyetindeyiz biz. Çünkü Mescid-i Aksa evlerimiz bizim elimizden çıktıktan sonra ümmeti Muhammed'in elinden çıktı. Avrupa'ya şu bu Türkler diye eğitim almak için gençler gönderildikten sonra Mescid-i Aksa verilse ne olur, verilmese ne olur diye düşünen oldu bu topraklarda. Bizim Kabe'yi koruyacak anlayışımızda, camilerimizi dolduracak anlayışımızda asıl öğretmen olan, asıl yetiştiren toprak olan, asıl gıdamız ve ruhumuzu ayakta tutan evlerimiz ve evlerimizin asıl banileri olan hanımlarımız, analarımızdır. Kardeşlerim, evlerimize dönelim şu demektir. Bir, bugünden itibaren hiçbir mümin ben evlendim, karım var ben evlendim, kocam var dememelidir. Evlendim, karım var, kocam var sözünü Hristiyan da söyler, Yahudi de söyler. Ben evliyim, yani ben Musa Aleyhisselam'ın da Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'a dost olan bütün insanların topluca sığındığı en büyük kaleye sahibim demektir. Bunun için aziz dostlarım, bunun için bir erkek karısını boşadığı zaman, talak gerçekleştiğinde Allah'ın arşı bunun için titriyor. Bunun için boşamak gibi Allah'ın nefret ettiği bir şey yoktur. Helal ettiği halde kulunun bunu yapmasından bunun için hoşlanmıyor. Çünkü çöken her aile yıkılmış bir kale demektir. O yıkılmış kaleyi biz boşanmış bir kadın, boşanmış bir erkek, ortada kalmış iki çocuk olarak görüyoruz. Bu çok kısır bir mantık. Bu yeni doğmuş bir çocuğun bile yapmayacağı bir hesaptır. Mutlu sürmeyen, heyecanı sönmüş her ev, belki 300 sene sonra Allah'ın dinini ayağa kaldıracak bir Sultan Fatih'in yetişeceği ocağın sönmesi demektir. Neden ortada kalmış iki çocuk diye yorum yapıyoruz da, bu evden yetişmesi muhtemel bir Mehdi ocağının sönme ihtimali olarak görmüyoruz? Çünkü hayatı sadece 24 saatten ibaret algılıyoruz. Bencilliğimiz, egoist anlayışımız, dünyayı ben, eşim, iki çocuğum, kaynanam, kaynatam, görümcem, şu bu diye görmekle sınırlı. Halbuki ben ümmeti Muhammed'im, ben Kabil'in karşısında maktul olarak ölen Habil'in neslinin uzantısıyım, ben hayrın temsilcisiyim, ben bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet, ümmeti Muhammed'im. İnsanlığı omuzlarımda taşıyorum. Benim her evim Firavun'a karşı, Karun'a karşı bir Musa'nın gelmesi muhtemel bir evdir. Çöken her evim, mutlu olmayan her yuva, eşini 30. evlilik senesinde de İlk günkü gibi sevda ve hasret ile akşam ne zaman gelecek diye beklemeyen her kadın ve onun her kocası bir Musa'nın geleceği yolun tıkanması demektir. Ama ben dünyayı kendimden ibaret görürsem boşandım, dünya boşandı olur. Ben dünyadan ibaretsem bir sorun yok. Ama ben Allah'tan Adem Aleyhisselam'a gelen ruh, ondan da kıyamete kadar devam edecek olan mümin ruh kimliğinin bu diyardaki ocağı, bu diyardaki kaynağı ve menbaı olarak görürsem kendimi, ben eşimi gözlü yaşlı gördüğüm zaman, eyvah yarın güneş doğmayacak herhalde, yarın güneş tutulacak zannedecek kadar heyecanlanıp endişelenmem gerekir. Eşim beni neşesiz gördüğü zaman, eyvah bu gece ay tutuldu herhalde diye üzülür. Çünkü Kur'an bizi karı koca ilan ettiği zaman, benim evliliğimi, nikahlanmamı, hanımım olmasını, birisinin kocam olmasını tarif ederken, güneş gibi, okyanuslar gibi, rüzgarlar gibi, toprak gibi Allah diye haykıran mucizelerden biri olarak sizi evleneceğiniz eşlerin sahibi yaptık diyor Kur'an-ı Kerim. Benim eşim, eşimin beni, biz birbirimizi bir arada tuttuğumuz zaman kainatta güneşin dünyayı aydınlatması kadar büyük bir mucize gerçekleşiyor demektir. İmanımız budur bizim. Biz muruet görmekten bunu anlarız. Sırf bu nedenle sevgili peygamberim aleyhissalatü vesselam çağrıldığı bir düğüne gitmeyen bana isyan etmiştir diyor. Ne demek sana isyan etmiştir ya Resulallah? Ebu Cehil isyan etti, seni sistem olarak, peygamber olarak kabul etmediği için. Bu mümin sabah namazını camide kıldığı halde öğleden sonraki düğüne gitmeyince neden Ebu Cehil gibi asi oldu? Çünkü o amcasının oğlunun, dayısının oğlunun düğününe gitmemiş filan değildir o. Yeryüzünde iffet, ahlak, namus ve şeref adına Allah'ın adıyla yapılmış olan bir törene katılmayarak helal, iffet, namus desteğinde kusurlu birisi olduğu için Muhammed Aleyhisselam'a isyan etmiş durumdadır. Sırf bunun için Müslüman Ramazan orucu dışında bir nafile oruç tuttuğu gün düğüne gittiyse düğünde yapılan ikramı reddetmesin, orucunu bozsun, düğün neşesine katılsın diyen bir peygamberin ümmetiyiz değerli kardeşlerim. Çünkü düğün Ahmet'le Ayşe'nin evlenmesi, mutlulukları fotoğraf çektirmelerinden ibaret bir olay değildir. Görünürde Ahmet'le Ayşe gerdek odasına girecekler ama asıl göklerden izlendiğinde şeytanın zina bombardımanına karşı, ahlaksızlık ve şerefsizliğe karşı Allah'ın ordularından iki asker iffet ve namusu ayakta tutmak için o gece gerdeğe girecekler. Göklerden böyle görülüyor bu sahne. Bunun için bir mümin bir yetime elbise aldığı zaman Allah ona hangi sevabı veriyorsa, eşler yatak odasında çırılçıplak soyunup da birbirleriyle sevişip cinsel ilişki yaptıkları zamanda bir yetim giyindiren zengin Müslümana Allah'ın verdiği sevap gibi o karı kocanın da sevap kazandığını bizzat Resulullah mescidinde açıklamıştır. Çünkü İslam insanları camide namaz kılmaya çağırdığı gibi yatak odalarını imar etme, yatak odalarını aktif hale getirmeye de davet etmiştir. Çünkü yatak odaları ne kadar aktif olursa şeytanın sokaklardaki fuhuş reklamı o kadar reaktif hale gelecek demektir. Yatak odaları pasifize edildikçe sokaklarda şeytanın fuhuş reklamı çok daha abartılı bir şekilde Müslümanları işgal edecek demektir. Bu savaş göklerden mucize desteğiyle sürmeyecek. İnsan üzerinde Allah bu savaşı sürdürecek. Şeytan elindeki şer gücü kullanacak. Gençleri, ihtiyarları fuhşa doğru koşturacak. Kadınları, kızları çırılçıplak hale getirecek. Şeytanlaştıracak, kendisi gibi yapacak. Erkeklerin aklını ve imanını uçurtup onları da onlar gibi yapacak. Ve yeryüzünde bir kişinin daha fazla Allah'ın razı olmayacağı ahlaksızlığı yapsın isteyecek. Bunun karşısında Müslümanların görevi onlara lanet etmek, beddua etmek, kahrolsun demek, miting yapmak, İsrail'e bu kabahati yıkmak değildir. Çünkü bir sorun neyle ortaya çıktıysa onun karşı cephesindeki olumlusuyla giderilir. Bir çocuk aç kaldığı için hırsızlık yapıp ekmek çalıp yediyse ona beddua etmek değildir suç. Veyahut da ona yapılacak iş beddua etmek değildir. Nedir ya? Onun karnını helal bir şekilde sadakayla doyurmaktır. Fuhuş yaygınlaştıysa yatak odaları aktif olmadığı için, evlerimiz ev fonksiyonluğunda puan kaybettiği için, insanlar evlendiklerine pişman oldukları için, insanlar biz helalinden çocuk doğuralım, 5-10 çocuk olsun demeye, yabancı askerleri evimize alalım der gibi korkar oldukları için, evlerimiz çocuğuyla, eşiyle, kocasıyla mübarekliğini kaybettiği için şer sokaklara hakim olmuştur. Çöken her bir aile ortaya çıkmış bin fuhuş sahnesi demek olduğundan, şeytanın bu galibiyet sahnelerini bir daha bu ümmet görmesin diye evlerini kutsallaştırmış bir ümmete Allah muhakkak yardım edecektir. Bunun için herkes evine dönmelidir. Bunun için çocuklarımız haram nedir bilmeden baba ve anne olmalıdırlar. Henüz ağzı süt kokuyor çocuğun dediğin çocuğun senin 5000 kilometrede ötedeki Hong Kong'daki bir kızla mesajlaştığını gördüğünde bir baba olarak sen Allah'tan utanmıyor musun? Hala ağzı süt kokuyorsun, kendi diyarındaki hem cinsleri bile ona yetmemiş binlerce kilometre öteden eş adayı arıyor, sen ağzı süt kokuyor diyorsun. Hem rızkı Allah verir diyorsun, hem de işi gücü yok, karısını aç bırakar diyorsun. Bunlar aslında şeytanın bu çağda ihdas ettiği putlardır. Ebu Cehil'in eline yontulmuş putlar koydu. Şimdiki asırda şeytan anladı ki artık böyle taştan yontarak insanları puta davet etmem mümkün değil. Onun yerine hem Allah'a iman et hem de rızık korkusuyla yaşa diye özetlenebilecek putlar koydu. Rızık Allah'tan, seni Allah yarattı, çocuğu Allah yarattı, bunlara imanda sorun yok. Bu çocuk bu aileyi geçindirebilir mi deyince mümkün değil. Mümkün değil. Hani Allah'tır rızkı veren? Hani Allah Kur'an'ında siz evlendirin ben doyururum demişti. Kur'an'ı hatim hatim teravide okurken güzel, ölülere okurken daha güzel, mevlüt töreninde okuyunca harika zaten. Evlendirin ben doyurayım ayetini bir mevlütte dinlemedin mi Allah için? Hani Allah'a itimat? Hani karıncaları bile o doyuruyordu? Hani filleri de aç bırakmıyordu? İşte bu çağın fitnesi, bu çağın evden kovan hamlesi budur. Bu evleri dağıtma projesidir şeytanın. Hiç kimseye evlenmeyin demiyor. Evlenirsen geçinemezsin diyor. Evlenirsen başına bela alırsın diyor. Allah da evlenin yardım edeyim diyor. Evlendirin bana bırakın diyor. Evlendirin bereket vereyim diyor. Kardeşlerim, biz evlerimize dönelim derken umutsuzuz, bari evde uyur uykuda ölür gideriz demiyoruz. Evlerimizde hayat bulacağız diyoruz. Ailelerimiz bizi ashab-ı kiramın Allah'a yaklaştığı gibi Allah'a yaklaştıracak diyoruz. Ama asla ailelerimiz, evlerimiz dertsiz olacak diye bir iddiada bulunmuyoruz. Gerçeği kabul etmek zorundayız. Ucunda cennet olan bir iş elbette çetin olur. Elbette çetin olur. Meşakkatsiz, sıkıntısız evlilik olsa olur da cennette olacak inşallah. Dünya meşakkat diyarıdır. 3 kuruş kazanmak için alnından ter siliyorsun da ebedi cennet kazanıp eşinle, kocanla, hanımınla, çocuklarınla koltuklara gerilip Havz-ı Kevser'de Muhammed Aleyhisselam'ı seyretmek için meşakkat dolu bir yuvada yaşasan ne olur, ne gam eder, ne kaybeder mümin? Hayalci evlilik yapmanın gereği yok. Her genç şunu bilmelidir ki, şu nişanda filan mesajlarda sana edebiyat yapan gençler var ya, hani eş adayın var ya, kız veya erkek, senin başının etini yiyecek bir canavar o. Sen zannetme o sözler hep devam edecek. Bu böyle başlar ama imtihan böyle devam etmez. Hayatın gerçeğine aykırı bu. Bahardaki kanarya seslerine aldanıp kışı yok sayamazsın. Elbette evliliğin iki yabancının bir araya gelmesi için o aşk edebiyatının yapılması gerekiyordu. Gel bir ay sonra görüşürüz, biz edebiyatı görürsün sen. Şimdi de savaş filmi edebiyatı konuşursun. Hayat böyledir. Peygamber olarak bir yuva kursaydın bile böyle olacaktı zaten. Çünkü Allah evlerimizin faturasına cennet yazmıştır. Bedeli cennet olan cennet değerinde meşakkatlere katlanmaya razı olacak, gerçekçi olacaktır. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Dertli bir ümmetiz. Derdimiz bağrımızdadır bizim. İsrail çok ötelerimizdedir. Yahudi höt denerek gidecek bir millettir esasen. Biz bağrımızda dert taşıyoruz. Bu derdimiz kimi zaman sevdamızdandır, kimi zaman hasretimizdendir, kimi zaman da çile çektiğimiz şeylerdendir. Bıkıp kaçmayız hiçbir zaman. Allah'a buluşuncaya kadar, cennete ayak basıncaya kadar dertlerimize razıyız biz. Bu dertlerimizi Allah evlerimizde bir şey bize yaşatmak istiyorsa baş göz üstüne Allah'tan geldi deriz. Eşimden katlanacaksam vallahi katlanırım, billahi katlanırım. Bana Allah 950 sene ömür verse, Nuh gibi olsam, en iman etmeyen, en kafir, beni yuhlayan karım bile olsa sabretmem gerektiğini Allah bana söylüyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ı hikaye olarak anlatmıyor bize. Nuh Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarının ismini de vermiyor. Oğlunun ve karısının ismini veriyor. 950 sene Allah diye yeryüzünde dolaşmış bir insanın en büyük düşmanları nihayetinde dünyayı suyla dolduracak ve büyük bir tufana neden olacak cürmü işleyenlerin listesini sayarken filan siyonist teşkilat, filan çete, filan devlet adamı demiyor, filan yabancı kitle, düşmanlar demiyor. Allah saya saya karısını ve oğlunu sayıyor. Demek ki asırlarca, asırlarca aile içi kesimsizlik değil, İman sürtüşmesi yaşadığı bir kadınla bile yuvasını dağıtmayan bir Nuh, Allah'ın ilk 5 kulundan birisi olmuştur kainatta. Ve bu ilk 5'ten biri olmayı da oğlu ve karısı sayesinde kazandığını Kur'an'dan okuyoruz. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de berbat kadınlardan örnek verirken, en rezil kadınlardan örnek verirken Nuh Aleyhisselam'ın karısını örnek veriyor. En şirret kadınla Allah'ın en büyük 5. kulu 900 küsür sene hayat yaşadılar. Beddua ederken bu karımı da helak et demedi ama. Beddua etmedi ona. Bütün kafirlere beddua etti. Karısı da onun içinde helak oldu gitti. Peygamberlere bile Allah o filmlerde, dizi filmlerdeki gibi mutlu yuvalar vermedi. İmtihan evleri verdi. Peygamberlik makamları yükseldikçe sıkıntıları da yükseldi. Peygamberlik ömrü arttıkça sıkıntısı da arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna, şeriatına canlarımız kurban olsun. Bedir'de müşriklerin kafasını kopardı. Çevresindeki küfür devletlerini hizaya getirdi. Vefat ettiği zaman oh be şu dünyada böyle güzel bir gün varmış diyeceği 5 gün yaşayarak gidemedi bu dünyadan. Çünkü evinde de onun da aile sorunları vardı. Üstelik de onunla aile sorunu yaşayan hanımlarını da cennette görmek istediğini, onlara aşkının cennette de devam edeceğini söyleyerek gitti bu dünyadan. Çünkü benim peygamberim hayat gerçeğini bilen, ayakları yere basan bir peygamberdi. Dünyada cennetteki gibi bir ev hayatı, aile hayatı olamayacağını binlerce kere söyleyerek gitti. Çünkü buralar cennet değil, cennete gitme yerleridir. Buraları cennet zannedenler aldanırlar. Herkes evine dönsün, evindeki meşakkatleri kabul ederek dönsün ama. Bugünkü konuşmayı dinledikten sonra tamam bizim ev çok güzelmiş, bak bir daha dırdır istemem, bizim ev cennetmiş, cennette gürültü yapıp başımı ağrıtmayın demek için eve gitme. Ey derdim, ey meşakkatim, ey karanlıklarım, ben varım, ben yılmayacağım, geldim diyerek git. Ve evin o zaman şeytanın mağlup olduğu, perişan olduğu bir ev haline gelsin. Sen uf puf yaptıkça, bağırıp çağırdıkça kıs kıs gülen şeytanı unutma. Kadın ve kocan olarak, erkek ve kadın olarak söylüyorum bunu. Hiç kimse çocuklarını istediğim gibi mücahit yetiştiririm, alim yetiştiririm, ben sabaha bir kere kalkıyorum, onlar üç kere kalkar zannetmesinler. Çünkü Allah sadece namazı bile öğretirken ailene çocuklarını namazı emret ve çok sabırlı ol ha diye Kur'an'da emrediyor. Öyle namaza kalk demekle, çocuk namaza kalkacak olsaydı Allah çocuklarınızı namaza kaldırın derdi. Ama Kur'an ne diyor? Ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha. Çocuklarını namaza kaldır, aileni namaza kaldır ve namaz konusunda ciddi sabrın olsun. Sabırla bu işi ancak becerebilirsin. Demek ki en mübarek, en İslamca işimiz olan namazı bile sadece tek başına baz aldığımız zaman evlerimiz tam anlamıyla bir cihat meydanıdır bizim. Şu kadar ki kan akmaz evlerimizde, şu kadar ki zincirler, kelepçeler filan yoktur evimizde. Ama evimiz bir savaş meydanıdır. Ta ki şeytanın sırtı yere gelip bu eve ben giremem diye mel'un çekip gidinceye kadar. Bu savaşı neyle yapacağız? Sabırla, dua ile, gayretle, Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam örnek alarak ancak sabır deposu evlerde yaşayabiliriz kardeşlerim. Herkes evine dönsün, sabredemeyen dağa çıksın. Çünkü evlerimiz Nuh aleyhisselamın evidir. 950 sene sabredemeyen gelmesin. Biz Eyüp aleyhisselamın yaşadığı evde yaşıyoruz. Biz karnına taş bağlayacak kadar açlık çektiği bir gününde bile yahu bizim kılık kıyafetimizi yenilemeyecek misin diyen kadınlarına uf puf etmeyen Resulullah'ın ümmetiyiz. Onun gibi sabredecek olanlar evine dönsün, sabretmeyecek olanlar çıldıracak bir dağ bulup oraya gitsinler. Onlar ceylanlarla vadilerde yaşasınlar. İnsan evi meşakkat evidir. İnsan yuvası, insan ailesi imtihan yeridir. Kadın beladır, erkek beladır, çocuk beladır, hepsi cennettir ama. Çünkü cennet meşakkatlerin faturasıdır. O meşakkatsiz dualar yapıldı, filmler çekildi, hediyeler geldi olan şeyler sadece göz boyamasıdır. Kimseyi Allah bu şekilde taltif ederek şirin evlerden cennete almadı. Cennetleşmiş evlerden cennete gitmek çok zor. Cennetin hasreti çekilen evlerden Allah'ın izniyle cennete gidip Resulullah ile buluşacağız. Hayatın en büyük gerçeği budur. Kardeşler, herkes evine dönsün. Camilerde namazdan sonra yapacağımız bir iş yoktur. Camide namaz kılarız, ilmu halimizi öğreniriz, acilen evimize gireriz. Çünkü evimiz son kademimiz, evimiz en hijyenik alanımız, evimiz sabır depomuzdur, evimiz bizim huzur kaynağımızdır. Meşakkate, sıkıntıya rağmen huzur kaynağımızdır. Evine dönemeyenin otobanda dönüş güzergahı yoktur. O yol bitinceye kadar gidecek. Ev kavşağını kimse kaçırmasın. Çünkü otobanlarda sağa sola dönüş yoktur. Kaçırdığın kavşaktan sonra İstikametin yolun sonu olur. Ev sapağı hepimizin en ciddi sapağıdır. Acilen evimize dönüyoruz. En yaramaz çocuklarımızı, bizi baba anne olarak görmeyen çocuklarımızı bağrımıza basmak üzere döneceğiz. Bir gün çocuğumuz senin Allah'ın bana bir şey yapamaz diyecek olsa bile o gün Nuh olup Rabbim bu çocuğumu niye helak ettin diye gözyaşı akıtabilirsen sen babasın, annesin demektir. Baban bırak sen o ilahını, gel putuma tapın dediği gün bile olsa maazallah, o gün bile baba etme deyip gözyaşı akıtabilirsen sen İbrahim oldun, ateşler seni yakmayacak demektir. Aksi takdirde ateş hikayelerini, İbrahim hikayelerini masal gibi oku Kur'an'dan. Sadece Nemrut muydu İbrahim'in karşısına dikilen zalim? Nemrut'un putçusu babasını ne yaptık? Azer nereye gitti? İbrahim'in bağrı ateşe, onu Nemrut ateşe attığı gün mü yandı? Babasının kafir olarak öleceğini anladığı gün mü yandı İbrahim'in bağrı? Açın Kur'an'a bakın. İbrahim'in bağrı ateşe atıldığı gün yanmadı. O sanki bir gül bahçesine atlıyor gibi atladı ateşin içerisine. Ama ateşe düşecek olan babasını gözünün önünde gördüğünde çocuklar gibi ağladı İbrahim o zaman. Aile budur işte. Anana babana ağlarsın, çocuğuna ağlarsın, eşine ağlarsın, ama Nuh olursun karına sabredersin. İbrahim olursun babana sabredersin. Eyyub olursun çocuklarına sabredersin. Ve Allah seni bu saydığı isimlerle beraber cennetine koyar. Al sana işte ev budur. Hepimiz o ev yönüne doğru ya koşacağız ya da bulunduğumuz yerde dertlerimiz bizi kanser edecek, kahredecek, sürünüp gideceğiz. Ama Allah bizi mutluluğa çağırıyor. Ateşte bile yanmayan yürek sahibi İbrahim olun, gelin bana diyor. Bu davet sadece İbrahim Aleyhisselam'a değildi, ashab-ı kirama değildi. Allah'a iman eden herkes bu davetin karşısında durmalı ve bu daveti kabul etmelidir. Kardeşler, herkes evine dönsün. Eve dönmeyenler dönecek güzergah bulamayacaklardır. Yeni bir çıkış yoktur bu otobanda. Helak olmak, sinir sistemi bozulmak, kanser olmak, hasta olmak vardır. Ama evine dönenler binlerce çileli, meşakkatli bir hayata dönseler bile Allah'ı bulacaklardır evlerinde. Allah'ı bulan için hiçbir sıkıntı yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.